wydawnictwa jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Album dostępny w serwisach streamingowych, księgarniach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 czerwca, jest 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Krajobraz po burzach w Polsce najgwałtowniejsze przeszły przez Śląski Podkarpacie. Wypadek autobusu z dziećmi w Warszawie, 8 osób zostało lekko poszkodowanych. Marsz dla natury w Londynie, wzięły w nim udział tysiące osób. Do 18 strażacy w całym kraju odebrali ponad 2000 zgłoszeń z prośbą o pomoc po burzach, najwięcej w województwie śląskim i na Podkarpaciu. Wiele szkód wyrządziła burza, która przeszła nad Chełmem. Dobiega końca usuwanie skutków nawałnicy. Strażacy z całego powiatu interweniowali ponad 100 razy. Tuż przed 13 wpłynęły pierwsze zgłoszenia o skutkach burzy, informuje komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie brygadier Wojciech Chudoba. Tych zdarzeń mamy już 110. Tutaj najbardziej dotknięte gminy to zachodnia część powiatu chełmskiego i sam Chełm. Chwilę grozy przeżyli sprzedawcy uczestniczący w odbywającym się w centrum Chełma kiermaszu wyrobów gastronomicznych. Tam poleciały te namioty, nie? Namioty przecież pozrywało. Ledwo utrzymałem swój, ale udało się jakoś. Ze skalą szkód wyrządzonych przez nawałnicę zapoznał się prezydent miasta Jakub Banaszek. Jesteśmy po objeździe w miasta i wszystkie awarie, uszkodzenia są na bieżąco usuwane. Poburzowe szkody w Chełmie i powiecie to... Powalone drzewa na linie energetyczne bądź nie na linie energetyczne. Kilkanaście uszkodzonych dachów na budynkach zarówno gospodarczych, jak i mieszkalnych. Całe szczęście żaden budynek, nie mamy informacji, żeby uległ uszkodzeniu w takim stopniu, żeby nie dało się w nim zamieszkać. Nie ma też informacji, aby ktokolwiek ucierpiał w wyniku nawałnicy. Mirosław Majewski, Polskie Radio Lublin. Autokar z dziećmi zderzył się z autem dostawczym na moście Siekierkowskim w Warszawie. W autobusie było około 50 osób, poszkodowanych zostało 8, ale nic poważnego im się nie stało. Na miejscu pomocy udzielili im ratownicy medyczni. Do wypadku z udziałem dzieci doszło także na trasie z Giżycka do Mrągowa. Busem podróżowała rodzina, 9 osób, w tym 6 dzieci. Pojazd wjechał do rowu i przewrócił się na bok. Nikt nie odniósł obrażeń. Od września Prawo i Sprawiedliwość będzie zbierać podpisy pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum. Będzie dotyczyło unijnego paktu migracyjnego, zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. To musi być, proszę Państwa, podstawa do innego żądania. Bo jesteśmy przekonani, że takie referendum, jeżeli do niego dojdzie, wygramy. Żądania wypowiedzenia tego paktu. W żadnym wypadku się nie możemy zgodzić. Ostatnie ogólnokrajowe referendum odbyło się 15 października ubiegłego roku. Jedno z pytań dotyczyło przyjęcia migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki. Frekwencja wyniosła niespełna 41%, co oznaczało, że wyniki referendum nie były wiążące. Tysiące osób z Wielkiej Brytanii wzięły udział w marszu dla natury na ulicach Londynu. Do demonstracji przyłączyło się około 350 instytucji państwowych i organizacji pozarządowych. Uczestnicy byli przebrani za rośliny i zwierzęta. Zoolog i dziennikarz BBC zajmujący się środowiskiem naturalnym Chris Peckham mówił, że marsz jest wyrazem jedności poglądów wszystkich jego uczestników. Wszyscy kochamy życie i chcemy je chronić. Chcemy zapewnić zdrowe życie nie tylko sobie, ale też naszym dzieciom i wszystkiemu, co na tej planecie pełza, czołga się, ślizga i żądli. Dlatego dzisiaj wszystkie organizacje odkładają na bok różnice i zajmują wspólne stanowisko. Znaleźliśmy tutaj jedność, która jest bardzo ważna. Chris Peckham i aktorka Emma Thompson stanęli na czele marszu. Oboje krytykowali brytyjski rząd za brak wystarczających działań na rzecz ochrony środowiska. Strefa Wpływów to nowy podcast polityczny Polskiego Radia. Gospodarzami są nasza redakcyjna koleżanka Renata Grochal, wicedyrektor Jedynki Jacek Czarnecki i Jarosław Kuźniar, prowadzący w Trójce autorski program 360 stopni. Premiera pierwszego odcinka za nami. Tutaj przez cały czas się włączają dwaj panowie, tak. Dwaj mężczyźni, czekam, aż nas przedstawisz. Z którymi będę właśnie rozmawiać. Co tydzień będziemy się spotykać w tym, jak tutaj powiedzieliśmy wcześniej, trójkącie. Jacek Czarnecki, Polskie Radio, program pierwszy. Dzień dobry Państwu. Jarosław Kuźniar, Polskie Radio, trójka, tak jak ja. Łączy nas to, że jesteśmy nowi w tym radiu i w związku z tym chcemy wprowadzić trochę zamętu. A ja chciałem zaprotestować, bo my nie jesteśmy nowi. Będziesz protestował, prokuratura się My z Jarkiem 26 lat temu tutaj pracowaliśmy. W tej trójce. Więc wszyscy jesteśmy z Polskiego Radia, więc to jest powrót, a nie jesteśmy nowi. Premierowe odcinki będą dostępne co tydzień na podcasty polskieradio.pl, fragmenty Strefy Wpływów również w piątki o 18 w Polskim Radiu 24. A to był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Medalowe żniwa polskich pływaków na Mistrzostwach Europy w Bazylei trwają w najlepsze. Złoto na setkę grzbietem wywalczyła Adela Piskorska, która wygrała z czasem 59 sekund i 79 setnych. Dwa krążki braci Chmielewskich na 200 delfinem, Krzysztof skończył ze srebrem, a Michał z brązem. Gratulujemy. W Kolonii zaczyna się mecz grupy F futbolowego Euro. Rumunia mierzy się z Belgią. Arbitrem głównym tego spotkania Szymon Marciniak, a dobrą godzinę temu w Dortmundzie Portugalczycy ograli Turków. O szczegółach Filip Jastrzębski. Pewne zwycięstwo Portugalii w kuriozalnych okolicznościach. Podopieczni Roberto Martineza są już pewni awansu do 1/8 finału. Spotkanie od początku mogło się podobać. Sporo akcji po obu stronach boiska, ale tę najlepszą stworzyli Portugalczycy. W 21 minucie wykorzystał ją Bernardo Silva. Turcy się nie poddawali, ale w defensywie popełniali rażące błędy. I taki przytrafił się Semetowi Akajdinowi, który chcąc podać do bramkarza skierował piłkę do własnej bramki. Kropkę nad i mistrzowie Europy sprzed 8 lat postawili w 56 minucie. Obrońcy nie przypilnowali Cristiano Ronaldo, a ten zamiast strzelać podał do Bruno Fernandesza, który skierował piłkę do pustej bramki. To był niezły mecz dwóch efektownie grających zespołów, ale wynik jest jednostronny. Portugalia pokonała w Dortmundzie Turcję 3-0 i melduje się w 1/8 finału Mistrzostw Europy. A tymczasem w meczu Belgia-Rumunia zmiana wyniku. Już jest 1-0 dla Belgów za sprawą gola strzelonego przez Tielemansa. Wcześniej Gruzja zremisowała z Czechami 1-1. Polskie siatkarki przegrały w Bangkoku w półfinale Ligi Narodów z Włoszkami 0-3, a to oznacza, że jutro zagrają o trzecie miejsce w rozgrywkach, mówi środkowa Magdalena Jurczyk. Włoszki były lepsze w każdym elemencie. Miały dużo więcej bloków. My tak naprawdę tylko dwa, gdzie uważam, że jesteśmy drużyną, która dobry ma ten system blok-obrony, ale to nie wyglądało dobrze. Tak samo w przyjęciu na zagrywce. Myślę, że nie było żadnego elementu, w którym my byłyśmy lepsze. Na wysokości zadania w Lublanie stanęli nasi siatkarze, odprawiając z kwitkiem Serbię 3-2, również w Lidze Narodów. Świetnie spisuje się Hubert Hurkacz w Halle, to tam przed rokiem wygrał turniej na kortach trawiastych, a jutro stanie przed szansą na obronę tytułu. O godzinie 14 najlepszy polski tenisista zagra z Janikiem Zinerem. W półfinale Hubi wygrał z Niemcem Aleksandrem Zverevem 7-6 i 6-4, a Włoch z południowego Tyrolu z Chińczykiem Zhizhen Zhengiem 6-4 i 7-6. Ping-pongiści Dartomu Bogori i Grodzisk Mazowiecki mistrzami Polski w podwarszawskich Szeligach. W finale Superligi obrońcy tytułu pokonali Dekor Glas Działdowo 3-2. To 10 w historii tytuł Bogori. Jutro będzie bardzo słonecznie, z większym zachmurzeniem jedynie w Polsce Północnej. Tam też przelotnie popada. Temperatura maksymalna od 16 stopni nad morzem do 24 w centrum i 26 na południu. Ogłoszenie społeczne. Kiedy przyjedzie tata? Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję. Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są? Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę? O nie, proszę, nie. Co się stało? Gdzie jest tata? Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wielkie święto miłośników i twórców teatru. 23. Festiwal Dwa Teatry. Wyjątkowy konkurs spektakli teatru, telewizji i słuchowisk przygotowanych przez Rozgłośnie Polskiego Radia. Poruszające spotkania ze znakomitymi aktorami oraz wybitnymi reżyserami. Niezapomniane kreacje, nowatorskie interpretacje oraz mnóstwo imprez towarzyszących. 22-24 czerwca. Ponownie w Sopocie. Zapraszamy. Wstęp na wszystkie prezentacje wolny. Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen, mecenas instytucji i ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 21. N3. Można powiedzieć, że dzisiaj N3 z festiwalu, z serca festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach. To już drugi dzień tego wydarzenia i nie możemy się doczekać kolejnych muzycznych wrażeń. A dzisiaj akurat w audycji będzie ich naprawdę dużo. Tutaj z festiwalu Nowa Muzyka realizuje Romuald Wrzodak, a ze studia przy ulicy Myśliwieckiej 3 przez 5 przez 7 Olga Szućko. Razem jesteśmy do godziny 23. Bicep. Tego duetu chyba nie trzeba przedstawiać wszystkim tym, którzy czekają na dzisiejsze koncerty tutaj na festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach. To właśnie stąd relacjonujemy to, co dzieje się w miasteczku, a dzieje się naprawdę dużo. Coraz więcej festiwalowiczów przychodzi obok naszego trójkowego namiotu i podąża w różne kierunki, no bo w końcu w miasteczku znajduje się aż 6 scen. Dzisiaj o godzinie 1 w nocy wystąpi na jednej z tych 6 scen, a dokładnie na scenie Miasta Muzyki Bicep. Duet, który pochodzi z Belfastu, a który w 2017 roku podpisał kontrakt z kultową wytwórnią Ninja Tune. No i to przyczyniło się do rozgłosu tego duetu. Elektronika, którą pokochał, można powiedzieć tak spokojnie, cały świat. Ja miałam szansę zobaczyć Bicep 2 lata temu na jednym z innych festiwali w Polsce i muszę przyznać, że to jest koncert, którego po prostu nie można ominąć. A teraz, skoro jesteśmy przy muzyce, no bo w końcu audycja 3 jest skierowana dla osób, fanów muzyki elektronicznej, ale dzisiaj nie tylko elektronika, ponieważ różnorodność gatunkowa na tym festiwalu to już standard. Dlatego powrót do tego, co działo się wczoraj. czujnie i... Powierzchownie. Właśnie tutaj sobie rozmawiamy z jednym z festiwalowiczów. Jakbyś mógł się przedstawić? Cześć, na imię mam Piotrek. Piotrek przyjechał do nas spod Krakowa, dobrze pamiętam? Z Krakowa. Natomiast to nie taka duża odległość, a przed chwilą na antenie usłyszeliśmy Nabiha Iqbal, czyli Brytyjkę, która, można powiedzieć, zachwyciła całkiem spore grono osób, które miały szansę wczoraj być na koncertach. Brytyjka, która odnosi się do literatury, dream pop, łączy się z punkiem. My również w Trójce niejednokrotnie już wspominaliśmy o tym koncercie. Piotrek, a dla ciebie który koncert był najlepszy wczorajszego dnia? Przede wszystkim czekałem na DJ-a Crusha, tak sentymentalnie chciałem zobaczyć różne rzeczy, które pamiętam, że tak powiem, jeszcze dla 90. i z mojej młodości, więc głównie DJ Crush był takim main wydarzeniem wczorajszego wieczoru dla mnie osobiście. A dzisiaj na czyj koncert czekasz najbardziej? Dzisiaj swoją aktywność rozpościerał pomiędzy może Bending Gińskie, który tutaj gra w siedzibie radia, tak? Czy w Nosprze, tak? W Nosprze, dokładnie. I może Evan Christ, tak chyba to głównie, a reszta tak sentymentalnie Leftfield może. To czyli tak. W muzykę eksperymentalną? Raczej tak, ale też czujnie inne historie odsłucham. Piotrze, jakbyś mógł określić tegoroczną atmosferę festiwalu Nowa Muzyka, ponieważ z tego co wiem, to nie jest twój pierwszy raz na tym festiwalu. Atmosfera no, jest taka sentymentalna dla mnie. Spotykam dużo znajomych, których spotykam tu od lat. Więcej się chyba nie wypowiem, bo muszę jeszcze to w głowie poukładać, jak to ocenić, więc na ten moment tak. To nie trzymam już dłużej. Biegnij na koncerty, na które czekasz. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. I udanego festiwalu życzymy nie tylko Piotrkowi, ale wszystkim osobom, które przechodzą tutaj obok naszego trójkowego namiotu. No, muszę przyznać, że emocje rosną, bo ja naprawdę coraz bardziej i bardziej myślę o tym, co wydarzy się już za parę godzin, czyli Bicep, headliner tegorocznej 19. edycji festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach. Właśnie stąd nadajemy. No, a przed nami Artificial Alice w utworze Forgotten Dreams, skoro już Nabiha Iqbal wywołała temat marzeń. Trochę porozmawiamy z Alicją, która właśnie ma przydomek Artificial Alice, na temat jej twórczości, ale to za parę minut. To lose your identity. frightened by the sound of your broken mentality. Oh, believe me, when the light comes, I fight to grasp it, but the darkness in this fight is much stronger and faster. I pray every night for the image, just a single one to come, but I'm afraid that the colors are gone. Ostatnio mam dużo myśli na temat oczekiwań względem artystów. Czy my, jako odbiorcy, jako słuchacze, powinniśmy stawiać te oczekiwania sobie i artystom względem ich twórczości? Jak ty myślisz? To jest bardzo ciekawe i trudne pytanie. Myślę, że sama jako słuchaczka mam oczekiwania względem artystów, co być może nie zawsze jest słuszne, ale chyba wynika z tego, że po prostu już wykreowałam jakiś swój własny typ muzyki, której szukam, a może właśnie bardziej nie konkretny typ, tylko raczej właśnie muzykę, która może mnie w jakiś sposób zaskoczyć, więc może właśnie to jest to oczekiwanie. Więc jako słuchaczka myślę, że tak, że nie ma niczego złego w tym, żeby mieć względem artystów oczekiwania. Myślę, że kluczem jest to, żeby te oczekiwania po prostu nie przykryły tego, co jest najważniejsze, czyli muzyki, którą chcemy odbierać. A jako artystka? Sama względem siebie na pewno mam nadal oczekiwania, które często mają odwrotny skutek, bo właśnie sprawiają, że gdzieś tam odczuwam dużą presję. To powoduje, że gdzieś tam ta twórcza praca idzie wolniej. Czy to dobre, czy to złe? Myślę, że oczekiwania w jakimś stopniu są potrzebne, już tak gdzieś po czasie myśląc. Ale znowu, ważne, żeby mieć z nimi zdrową relację. Oczekiwania w znaczeniu patrzenia w przyszłość, że mamy względem siebie jakieś plany, że nie działamy na oślep, tylko jednak planujemy sobie jakąś ścieżkę, jakąś drogę. Ten brak presji zdecydowanie pasuje do modelu artysty, który pozostaje cały czas w zgodzie ze sobą, ale też i z myślą o tym, aby pozostać tym prawdziwie niezależnym artystą. Myślę, że tak, zdecydowanie, bo należę gdzieś tam i do środowiska muzycznego, które w takiej muzyce się obraca, i do wytwórni, która też jest wytwórnią niezależną, muzyki niezależnej. I też myślę, że to właśnie pozwala mi podchodzić też do twórczości dosyć swobodnie i nie mieć tej presji, bo w chwili obecnej pracujemy nad drugą płytą i proces ten jest dosyć długi, na co myślę, że nie moglibyśmy sobie pozwolić, gdybyśmy byli gdzieś tam podpisani z majorsami, chociaż też nie jestem pewna do końca, jak to wygląda, bo nigdy w majorsach nie byłam. Myślę, że też jest to pewnego rodzaju podjęcie, pewnego rodzaju decyzja, ale też i wyznaczenie sobie samej jako artystki drogi, którą się chce podążać, bo oczywiście, jeżeli jakaś większa wytwórnia, jakiś majors się zainteresuje twoją twórczością na tyle, że będzie chciał podpisać z tobą korzystny kontrakt, to mam wrażenie, że jednak w przełożeniu na polskie realia, jest to wybieranie między mainstreamem, a między jakąś alternatywą, między tą prawdziwą alternatywą niszową i tym podziemiem. Jest taka ogromna nierówność i ja się trochę z tym nie zgadzam, bo uważam, że artyści, którzy nie mają podpisanych jakichś niesamowitych kontraktów, mają bardzo dużo też do zaoferowania. Całe szczęście są takie inicjatywy jak festiwale showcase'owe, które się pięknie rozwijają u nas, ale to oczywiście nie rozwiązuje problemu, ale ty miałaś szansę zagrać na mniejszym festiwalu showcase'owym na Nexcie, z tego co pamiętam. No a teraz nowa muzyka, festiwal, który ma bardzo długoletnią tradycję i który tak na dobrą sprawę chyba jest pewnego rodzaju w twojej karierze wyróżnieniem ciebie? Zdecydowanie, no. Jest to chyba największa scena, na której będziemy grać. Ale czy jest to zasługa showcase'ów? Nie wiem, bo zjeździliśmy naprawdę w tym roku niebotyczną ilość tych showcase'ów. Z Klawo też mieliśmy wsparcie z programu Chemii, który wspierał nas finansowo, ale też właśnie pomagał nam na te showcase'y się zgłaszać. Niektóre rzeczywiście były kluczowe. Pozwoliły nam poznać branżę muzyczną, ale niektóre były po prostu imprezami, na których tak naprawdę artyści się wcale nie liczyli. Były też i takie, które rzeczywiście pozwoliły nam dotrzeć do ludzi, do których byśmy normalnie nie dotarli. Bo po prostu nagle cała branża muzyczna zjeżdżała się w jedno miejsce i można było, nie wiem, zagadać do menadżerki Andersona Paka, która gdzieś tam już za trzecim showcase'em nagle okazało się, że nas kojarzy. Więc no to jest podnoszące na duchu i rzeczywiście dało nam, myślę, że takiego kopa, ale też motywacji. Alicja Sobstyl opowiada o drodze, jaką przechodzą niezależni artyści w Polsce. Alicja też jest liderką zespołu Artificialis i do rozmowy powrócimy już za chwilę. perspektywy czasu, jak odbierasz ten album? Jest duża różnica między tym, jak odbieram album studyjny versus to, co gramy live. Myślę, że najbardziej się zmieniło to, jak gramy. Przez ten czas mieliśmy też dużo po prostu przygód, które gdzieś tam pozwoliły nam się poznać. Myślę, że ciekawym faktem jest to, że nagrywając w ogóle płytę, część muzyków nie znała się wcześniej, więc przeszliśmy naprawdę, wydaje mi się, że długą drogę, jeżeli chodzi o takie poznawanie się i zaprzyjaźnianie. I na dzień dzisiejszy chłopaków mogę spokojnie nazwać swoimi przyjaciółmi. A jak wracam sobie z kolei do wersji studyjnej, co dzieje się rzadko, ale zdarza mi się, to zawsze odkrywam tam coś nowego. I zawsze jest to dla mnie jakiegoś takiego rodzaju zaskoczenie, że... Ale to ty tworzyłaś ten album. Tak, ale jednocześnie jestem to ja sprzed 2 lat, jestem to ja w ogóle na początku studiów, ale taka ja, która dopiero się kształtowała, która dopiero gdzieś tam poznawała w ogóle ten światek muzyczny w Trójmieście, która w ogóle pierwszy raz zderzała się z czymś takim jak pisanie albumu, ale też w ogóle produkowanie go. Bardzo interesuje mnie też proces powstawania całego albumu, bo on odbywał się nie w Trójmieście, a pod Lublinem. Taki powrót trochę do korzeni. Na pewno jest to ciekawe i interesujące, jak dzisiejsze bendy, przedstawiciele tej niezależnej sceny wybierają miejsca, w których te pierwsze kroki swoje stawiają i nagrywają te pierwsze albumy. No zawsze będę, myślę, wspominać ten czas jako po prostu abstrakcyjny troszeczkę. Jak teraz o nim myślę, to myślę sobie o tym jak o chyba najlepszych wakacjach w ogóle ever. Co prawda trwało to tydzień i powody były bardzo trywialne, po prostu nie mieliśmy pieniędzy na studio. Moi rodzice akurat byli w trakcie budowy domu i nam ten dom udostępnili, więc nocleg też od razu był za darmo. Przerobiliśmy szopę na studio, używając gdzieś tam jakichś materacy, dywanów, pożyczając sprzęt nagłośnieniowy od znajomego, który gdzieś tam otworzył firmę dosłownie tam pół roku wcześniej, więc jakby to wszystko było po prostu uszyte. Ale dało niepowtarzalny klimat. Są tam jakieś artefakty, tak to nazwijmy, które wynikają z tego, że została nagrana nie w takich profesjonalnych warunkach. One są tym czymś wyjątkowym. To jest chyba coś, co ja najbardziej lubię w muzyce elektronicznej, która czerpie z wielu różnych gatunków, owszem, ale też nie boi się sięgać po instrumenty żywe. I tutaj pojawia się, dobrze pamiętam, saksofon i kontrabas? Zgadza się, tak, tak. Jeżeli chodzi o akustyczne, to właśnie kontrabas, saksofon i perkusja, klawisze, kręcone brzmienia syntów przez Tomka Rafalskiego, jest gitara nagrywana z pieca, więc powiedzmy, że taka semi-akustyczna. To akurat myślę, że bardziej wynikało z tego, z kim chciałam współpracować, niż z instrumentarium. Wybrałam sobie po prostu, kogo chcę zaprosić do projektu i mniej więcej, jakie chcę uzyskać brzmienie, ale tak naprawdę, gdyby Krzysiu grał na, nie wiem, puzonie, to po prostu miałabym na płycie puzon. Trochę brzmi jak spontaniczne założenie zespołu, a z drugiej strony nic się nie dzieje bez powodu. Kończąc naszą rozmowę, jestem bardzo ciekawa, w którą stronę podążasz tą indywidualną drogą, bo oczywiście tworzycie zespół, nagrywaliście to razem, ale jest to jednak Artificialist, zespół Alicji i jestem ciekawa, jaki ty masz pomysł na ten projekt, gdzie teraz jest Artificialist. Myślę, że dalej w drodze ku dojrzałości. Ta druga płyta będzie bardzo eklektyczna, już na ten moment mogę to powiedzieć, bo będą i bardzo urocze ballady na wokal i gitarę akustyczną, ale będą też totalnie wyprodukowane numery, które są praktycznie całe zrobione w kompie. Poprzednia płyta była o oczekiwaniach, a następna będzie o? Będzie o relacjach, o radzeniu sobie też z dynamiką tych relacji, o intymności, ale też o imprezach i więcej nie zdradzę. Alicja Sobstyl opowiadała o swojej płycie sprzed 2 lat, którą wczoraj mieliśmy szansę w nowych aranżacjach usłyszeć na festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach. Do Alicji Sobstyl jeszcze między innymi dzisiaj powrócimy, ponieważ występuje ona z dzisiejszym składem zespołu Klawo. I już mogę chyba zdradzić, że Klawo również wpadnie do N3 dzisiaj parę minut po godzinie 22. A skoro mowa o powrotach, bo to był taki flashback do tego, co działo się wczoraj, to myślę, że warto powiedzieć też o Clarku, brytyjskim DJ-u, producencie muzycznym, na który myślę, że tutaj też całkiem spora grupa festiwalowiczów czeka, ze względu na to, że Clark już miał zagrać kiedyś w historii festiwalu Nowa Muzyka, ale do tego koncertu z różnych przyczyn po prostu nie doszło, więc dzisiaj już wszyscy trzymają kciuki za koncert, który odbędzie się parę minut po północy na scenie Miasta Muzyki. To my w takim razie taki przedsmak tego, co dzisiaj po północy nocy tutaj na festiwalu Nowa Muzyka. Clark przed chwilą na antenie Trójki, określany mistrzem współczesnej elektroniki. A my znajdujemy się w sercu festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach, gdzie różne dźwięki dochodzą z różnych stron. Jesteśmy między strefą gastronomiczną, tu nas można znaleźć, a między kinem plenerowym, które się utworzyło tak dosyć, wygląda spontanicznie, ale różne animacje się wyświetlają, więc festiwal zadbał też o tych, którzy potrzebują trochę odsapnąć, odpocząć, no i zebrać siły na kolejne koncerty. No a ja chyba nie muszę przypominać, że Clark, mistrza współczesnej elektroniki, usłyszymy już dzisiaj na scenie Music Hall parę minut po północy. Artysta, który miał szansę tworzyć też muzykę, między innymi właśnie filmową, czy też współpracować z wielkimi nazwiskami, więc my posłuchamy teraz utworu Medicine, skomponowanego we współpracy z Tomem Yorkiem. We'll be right back. Clark przed chwilą na antenie Trójki. To nie jest jedyny przedstawiciel Wielkiej Brytanii, który dzisiaj pojawi się na festiwalu Nowa Muzyka. Obok mnie kolejni festiwalowicze. Cześć, jak się bawicie? Cześć, bardzo dobrze. Cześć, super się bawimy. Zuzanna i Mateusz przyjechali do nas z Gdańska i właśnie spieszą na jakiś koncert. Jaki dokładnie? Teraz idziemy na Left Field. I dlaczego akurat ten koncert wybraliście? Bo w trakcie Left Field gra wiele innych też wykonawców. Akurat jesteśmy fanami muzyki elektronicznej i bardzo lubimy tego wykonawcę, więc nie możemy się doczekać, więc spieszymy. Jak oceniacie, zanim jeszcze pobiegniecie, jak oceniacie tegoroczną edycję festiwalu? Jesteśmy pierwszy raz, ale bardzo nam się podoba do tej pory i myślimy, że wrócimy za rok. Fantastycznie, no dobrze. I czy Left Field to jedyne spełnienie tegorocznych marzeń festiwalowych, czy jeszcze są jakieś? Na pewno tutaj mój partner bardzo czeka na Chase and State. Myślę, że bardzo dużo jesteśmy. Jeszcze dzisiaj tutaj chcemy zobaczyć, więc naprawdę czekamy na wszystkie koncerty. Na Bicep między innymi, bo to się najczęściej pojawia. Tak, tak, oczywiście, to też kieruje wzrok w stronę mojego partnera, większego fana muzyki elektronicznej niż ja. Tak, dokładnie. Też się wybieramy i nie możemy się doczekać występu. Fantastycznie. No to udanej zabawy, biegnijcie, nie zatrzymuję. A my w takim razie pozostajemy przy tej scenie elektronicznej, skoro została już ona wywołana do tablicy, no bo w końcu tej muzyki, tego gatunku jest tutaj najwięcej. A teraz nasza polska przedstawicielka Milena Głowacka. Milena Głowacka, nasza polska przedstawicielka sceny elektronicznej, DJ-ka, producentka techno, performerka grająca wyłącznie z płyt winylowych. To właśnie teraz możemy obserwować i słuchać, no i przede wszystkim tańczyć na scenie Electronic Beats Club Stage, bo też i set Mileny potrwa do północy, więc zachęcam także, żeby wpadać, korzystać. Tu naprawdę się bardzo dużo dzieje festiwalowo. Coraz więcej osób przybywa do miasteczka festiwalowego i ten widok po prostu cieszy. Za parę minut będzie godzina 22. Pierwsza godzina naszej audycji N3 powoli, no nie chcę mówić, że zmierza do mety, ale jesteśmy na półmetku. Za chwilę serwis Trójki, a my się słyszymy z gośćmi po godzinie 22. Zapraszam.